Vamos, Tarzán. آذان کی کلمات میں اختلاف ہے کہ آذان کی کلمات کتنے ہیں. تو ہمارے نزدیک آذان کی کلمات 15 ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چاروں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح. دس ہو گئے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کتنے ہو گئے؟ امام شافعی رحم اللہ کی نزدیک کلمات اذان کی 19 ہیں. 15 یہ ہے اور 4 اضافہ کرتے ہیں. وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم 2 تو 2 زائد ہو گئے یعنی. اشہد ان محمد رسول اللہ کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم 2 تو 2 زائد ہو گئے یعنی. تو 4 یہ ملا دو 15 وہ ہے تو کتنے ہوں گے؟ 19 ہوں. 25 طرح پر دریش مار. تو ہمارے نزدیک کلمات اذان کی 15 ہے اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک 19 ہے. ہماری بس یہ تو اختلاف تھا کلمات اذان میں. اور کلمات اقامت میں اختلاف. ہمارے نزدیک کلمات اقامت کے 17. کیوں؟ اقامت عین اذان ہے. تو اذان کی 15 کلمات اس میں ہے اور تکبیر میں 2 زائد ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت. تو 15 کے ساتھ 2 بڑا گا 17. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں, تکبیر کی کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ بس, اشہد ان محمد رسول اللہ بس, حی علی الصلاۃ بس, حی علی الفلاح بس, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 13 کتنے ہیں؟ 13. اور امام مالک فرماتے ہیں 11 ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 بار پڑھتے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تکبیر کی کلمات ہمارے نزدیک 17 ہے. سید امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک 13 ہے. امام مالک رحم اللہ کے نزدیک 11 ہے. ٹھیک. اب روایت میں عن انس قال ذکروا. ابتداء اسلام میں اذان کا پروگرام نہیں تھا تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آگ جلائیں گے, جب مسلمان آگ دیکھیں گے تو جماعت کے لیے آئیں گے. حضور نے اس کی تردید فرمائی یا تج پرستوں کا کام. پھر صحابہ نے کہا کہ ایک سین لیں گے بگل بجائے, تو حضور نے فرمایا تو نصارہ کا کام. اتنی میں عبداللہ ابن زید ابن عبدالربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سو رہے تھے اور ایک فرشتہ دیوار پر کھڑا, اس کے ہاتھ میں بیم تھا سینگ. اس نے کہا یہ میرے ہاتھ فروخت کرو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم نماز کا اعلان اس میں کریں گے. اس نے کہا آؤ میں اعلان بتاتا ہوں, پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس نے آ کر حضور کو بتایا. حضور نے فرمایا تمہاری آواز پست ہے, بلال کو ساتھ کھڑا کرو. تم آہستہ اس کو بتاتے جاؤ اور وہ بلند آواز سے. جب اس نے اذان دی تو حضرت عمر سو رہے تھے, وہ بھی چادر کھینچتی ہوئی دوڑتا ہوا آیا. کہنے لگا یہ اذان تو میں نے خواب میں دیکھی تھی. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہاں سے اذان کا آغاز. عن انس قال ذکر النار. صحابہ نے ذکر کیا کہ آپ جلائیں گے لوگ جماعت میں آئیں گے. ورنہ کوسا. اور صحابہ نے کہا کہ بیگل بجائیں گے. فذكر اليهود والنصارى دوسروں نے تدریس کی تو یہود نصارہ کی سنت ہے. فامر بلال تو حضور نے امر کیا بلال کو ان یشفع الاذان کہ اذان کی دو دو کلمات پڑھو وان یوتر الاقامہ اور اقامت کا ایک ایک پڑھو. یہ ممشا بھی ترجمہ کرتا ہے ان یوتر ایک ایک پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کہتے ہیں کہ ان یشفع الاذان کا معنی یہ کہ ہر دو کلمتان میں سانس لے لو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وقف ہوا. اور جب یہی جو کلمتیں تکبیر میں کہو تو مرتن واحدتن کا معنی ایک سانس میں پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک سانس میں پڑھو. قال اسماعیل فذکرت لی ایوب فقال الا الاقامه اقامت جو ہے وہ ڈبل پڑھو قد قامت السلام. القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو محذورہ فرماتے پیش کیا مجھ پر نبی علیہ السلام نے اذان بنفسی ہی خود فرمایا قل پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر دو اللہ اکبر اللہ اکبر چار اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ چھ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آٹھ ثم تعود فرمایا پھر عود کرو تو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھو شہادت توحید بھی چار اور شہادت رسالت بھی چار. یہ ممشا بھی کی دلیل ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب اس کا جواب دیتا کہ یہ تفصیلی روایت آپ کو نسائی میں آئے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے ابو محذورہ فرماتے راستے میں ہمارا گاؤں تھا گاؤں کے قریب حضور نے اعلان کیا عصر کی نماز یہاں پڑھیں. اب صحابہ کرام جگہ بنا رہے تھے اور حضور قضاء حاجت کے لیے گئے حضور واپس آ رہے تھے اور بلال اذان دے رہے تھے تو گاؤں کے بچوں نے بلال کا نقل اتارنا چاہا اذان دیتے وقت جب بچوں نے پیچھے رہ کر حضور آ رہے سب بھاگ گئے میں بھی بھاگا لیکن حضور نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ لیا تو حضور نے فرمایا اذان کہو کسی طریقہ سے مسلمان بنانا چاہتا. کہتے ہیں میں نے پس آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ شرم کے مارے میں نے پس آواز سے پڑھو. حضور نے فرمایا ارفع بہا صوتک اس سے اپنا آواز بلند کرو. تو یہ جو اشہد تیسرے اور چوتھی بار کہا گیا ہے یہ جزء من الاذان ہے یا پہلے پس پڑھا گیا؟ پس پڑھا گیا ارفع بہا صوتک اس سے اپنا آواز بلند کرو تاکہ گاؤں والی بھی سن لے توحید اور رسالت. عن ابن عمر قال كان الاذان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مرتن مرتین مرتین ہم مرتین کا منع کرتے دو سانسوں میں اور اقامت مرتن مرتن اس میں ایک سانس میں غیر انہ قال قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ دو سانسوں میں پڑھی. عن ابی محذورہ ان نبی علیہ السلام علمہ اس نے سکھایا اذان 19 کلمات یہ ممشا بھی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں وہ چار کا اضافہ جزء من الاذان کی حیثیت سے نہیں ہے رفع صوت کے لیے ہے. اول اقامت 17 کلمات اور اقامت 17 کلمات یہ ہماری دلیل ہے. وہ جو ہم نے کہا مرتن مرتن کا یہ معنی نہیں ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھو بلکہ اس کا معنی دونوں کو ایک سانس میں پڑھو. تو پوری اذان تکبیر میں ہے اور قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ جو کلمات تکبیر میں ظاہر ہے تو کتنے ہیں یہ ہماری دلیل. وعنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان. دیکھو وہی بات آ گئی کہ ابو محذورہ نے شہادتین پس پڑھے تھے حضور نے فرمایا تم نے غلط پڑھے اس نے کہا آپ مجھے سکھائے تو حضور نے فرمایا ارفع بھی فمسح مقدم راسی ہی حضور نے میری سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پیرا فرمایا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بہا صوتک یہ وہ ہماری دلیل ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضور نے فرمایا تحفظ بہا صوتک آپ نے پس آواز کی پڑھی ترقى صوت جميع الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للصلاة. فإن كان صلاة الصبح، أجر صبح كي أذان هو، تقول تو الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. پٹھانوں میں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، کہتے اللہ بلا کرے جماعت کھڑی ہے آ جاؤ، یہ بالاتفاق بدعات ہے. بالاتفاق اس سے اذان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اذان کے بعد دوبارہ نماز با جماعت کے لیے اعلان کرنا یہ بدعات نہیں. صبح کی نماز کے لیے تصویر یعنی اعلان جائز ہے، لیکن اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم وہاں بھی اگر اذان سے باہر کرے تو وہ بھی بدعات میں ہے. پٹھانوں میں عام مشکل. لا تصوبن اعلان نہ کرو فی صلاۃ من الصلوات الا فی صلاۃ الفجر الصلاۃ خیر من النوم. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل، جب آپ اذان دیتے ہیں تو تقی کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ خاموش، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ ہماری دلیل ہے. واذا اقمت فاحدث، اور جب آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو ایک سانس میں پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی دو کلمات کو ایک سانس. واجعل، اور مقرر کرو اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت کہ فارغ ہو جائے پیر بگاڑا کھانے سے اور پیر بگاڑا پینے سے، والمتصر ہو پیر بگاڑا جس کا پیٹ بھاری ہو، اذا دخل الخضا جب لیٹرین میں جائے حاجت ہو، یعنی اتنا وقت دو. ولا تقوموا حتى ترونی، اور نماز با جماعت کے لیے صفوں میں کھڑے نہ ہو جب تک مجھے گھر سے نکلتی ہوئی نہ دیکھو. امام بھی آئے نہیں ہیں، لوگ انتظار میں کھڑے بیٹھے رہو جب امام آ جائے پھر کرو. عن زیاد ابن حارث السدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے حکم دیا، ان اذن فی صلاۃ الفجر، کہ میں صلاۃ فجر کی اذان دوں. فاذنت، تو بلال نے ارادہ کیا کہ وہ تکبیر پڑھے، حضور نے فرمایا اخا سدا نے اذان دیا اور جو اذان دے وہ تکبیر پڑھے. اگر مؤذن اجازت دے تو دوسرا تکبیر پڑھ سکتا ہے، اگر نہ دے تو مکروہ ہے. عن ابن عمر قال كان المسلمون، مسلمان جب مدینہ میں آئے یجتمعون نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، فیتحینون وقت مقرر کرتے تھے نماز کا، ولا سینادی بها احد، اور اذان نہیں دی جاتی تھی، اذان بھی نازل نہیں تھی. فتکلموا یوما، صحابہ نے بحث کی فی ذالک، نماز کی جمع کے لیے کہ کس طریقہ سے جمع کرے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا اتخذوا مثل ناقوس النصارى، کہ تم نسارا کا ایک ڈول بناؤ اس کو بجاؤ ڈم ڈم کرے گا لوگ آئیں گے. بعض نے کہا قرن من قرن یہود، یہود کی طرح بیگل بناؤ. تو عمر نے کہا اولا تماسن، تم بھیجا کرو ایک آدمی کہ وہ گلی کوچوں میں کہے اسفلات اسفلات. حضور نے فرمایا اے بلال قوم فنا دی بسفلات، اذان دو. یہ وہ پہلی روایت کے بعد. عن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی، یہ وہ آدمی ہے جس نے اذان خواب میں دیکھی. قال لما امر، جب حضور نے حکم دیا بالناقوس ڈول بجانے کے ساتھ تاکہ لوگ نماز با جماعت کے لیے جمع ہو جائے، یعمل کہ وہ ڈول بنایا جائے، لیضرب بہ للناس تاکہ لوگوں کے لیے وہ مارا جائے، لجمع الصلاۃ نصاف بھی. عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس آیا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، رجل فرشتہ انسانی شکل میں، اس نے اٹھایا ہوا تھا ایک ڈول اس کے ہاتھ میں، میں نے کہا اے اللہ کی بندے تبیع الناقوس آپ یہ ڈول بیچتے ہیں؟ فرشتہ نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم بلائیں گے اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف. فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤ علامہ وہ اذان جو بہتر ہے اسے؟ میں نے کہا بلا بتاؤ. قال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر الا وکذل اقامت، اسی طرح اقامت. معلوم ہے اقامت کی کلمات اذان سے کم نہیں. فلما اصبحت، جب میں نے صبح کیا، میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس، میں نے خبر دی جو کچھ میں نے دیکھا خواب میں. فرمایا انھا لرؤیا حق، یہ سچی خواب ہے انشاءاللہ. قم تم کرے ہو بلال کے ساتھ, اس کی آواز اونچی ہے, وَالْقَلَ تم وہ تم پیش کرو اس وقت وہ اذان جو تم نے دیکھا ہے, فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ بلال وہ اعلان کرے, کیونکہ بلال اندھا بلند ہے بے اعتبار صوت کی تجھ سے, تمہیں کڑا ہوا بلال کے ساتھ, تمہیں شروع ہوا الفیلے میں پیش کرتا تھا اور اعلان کرتا تھا اس کے ذریعے بلال. اس کو عمر ابن خطاب نے سنا, وہ گھر میں سو رہے تھے, پس وہ نکلے کھینچ رہا تھا اپنی چادر کو اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ, میں نے بھی دیکھا مثل اس اذان کا اوریا جو ان کو دکھایا گیا ہے. حضور نے فرمایا شکر ہے خدا کا. نبی بکرا قال خرج, تو میں نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ صبح کے لیے, تو حضور کا گزر نہیں ہوتا تھا ایک آدمی پر, الا ناداہ بالصلاۃ وحرکہ برجلی, پاؤں سے ہلاتا تھا. یہ اذان سے پہلے پہلے جب اذان کا حکم ہوا پھر یہ تصویب منا. عن مالک بلغہ ان المؤذن, مؤذن حضرت عمر کے پاس آیا اطلاع دے رہا تھا صلاۃ صبح کا, تو مؤذن نے اس کو پایا سویا ہوا, تو فقال اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور اس کو حکم دیا عمر نے ان یجعلھا فی نداء الصبح. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صبح کے اذان میں پہلے الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا, تھا لیکن اس آدمی نے اذان سے باہر حضرت عمر کو کہا صلاۃ خیر من النوم, حضرت عمر نے غصہ کیا تم نے بدعت کی, اس کا محل استعمال اذان ہے, آپ نے اس کو یہاں سے اجعل حافی اذان کیا, خبردار اس کو اذان میں کہا کرو اذان سے باہر نہ کہو. ٹھیک ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلال, حضور نے بلال کو حکم دیا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالو, فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِهِ, کیونکہ آپ آواز نہیں سنیں گے تو زور لگائیں گے تو دور دور تک آپ کی آواز جائے گی. باب اذان کی فضیلت میں اور باب اجابت المؤذن, کہ مؤذن جو کلمات کہے وہی تم کہو, سوا حی علی الصلاح الفلاح کے وہاں سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مؤذنون اطول الناس اناقا, ان کی گردنیں لمبی ہوگی قیامت کے دن, یا تو ان کی عزت و عظمت کی طرف اشارہ ہے یا سچ مچ وہ پوری جماعت میں اونچی نظر آئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ, جب اذان دی جائے نماز کے لیے, اکبر الشیطان, شیطان پش پیرتا ہے, لہو زراتم, وہ بھاگ نکالتا ہے, حتی لا يسمع التاذین, اتنا دور جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا. جب اذان ختم ہو جائے اقبلا, وہ متوجہ ہوتا ہے, حتی اذا سوئے بالصلاۃ, جب اقامت پڑی جاتی ہے نماز کے لیے پھر پش پیرتا ہے, حتی اذا خذیت تصیب, جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے اقبلا, پھر متوجہ ہوتا ہے, حتی کہ وہ پردہ بنتا ہے درمیان پھر بگاڑا و نفسی ہے اور اس کے دل کے درمیان, اور کہتے ہیں اذکر قضا اذکر قضا, وہ کچھ یاد کرو وہ کچھ یاد کرو. لما, وہ چیزیں یاد دلاتا ہے, لم یکن یذکر, کہ نماز سے پہلے ان کو یاد نہیں تھا, حتی یہ ذل رجل, حتی کہ پھر بگاڑا بنتا ہے, لا یدری کم صلی, اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے میں کتنی رکعات پڑھ چکا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسمع, نہیں سنتا مدا بلندی آواز مؤذن کی جن اور انس اور نہ کوئی شے, مگر وہ سامعین گواہی دیں گے مؤذن کے لیے قیامت کے دن ایمان کا. حضور نے فرمایا جب تم مؤذن سنو تو تم کہو مثل ما یقول سوا حی علی الصلاۃ الفلاح کے وہاں لا حول پڑھو, اور پھر اذان سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھو, جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا, پھر مانگے اللہ سے میرے لیے وسیلہ, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته نقلت وسیلہ ایک مرتبہ ہے جنت میں, مناسب نہیں ہے الا لعبد, مگر ایک بندی کے لیے خدا کے بندوں میں سے, وہ ارجو میری امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جو میرے لیے وہ مرتبہ مانگے گا, حلت علیہ شفاعت, اس پر میری شفاعت کھل جائے گی یعنی واجب ہو جائے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن, جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور تم میں سے سامی بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, سامی بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سامی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی اول صلاۃ المغرب کی طرف، تو سامی کہے لا حول، نہیں ہے طاقت نیکی کا ولا قوت، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کا مگر خدا کی توفیق و مدد سے. ثم قال، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، نقال سامی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سامی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، سامی کہے لا الہ الا اللہ، او من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے کہے دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جو پڑھے گا جب اذان سنے اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث المقام المحمود الذی وعدتہ، جو یہ پڑھے گا نحلت لہو، واجب ہے اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن. وعن انس قال کان النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام یغیر، حملہ کرتی تھی کفار پر، اذا طلع الفجر، جب صبح صادق نکلتا تھا، وکان یستمع الاذان، اور حضور انتظار اذان کا کرتا، یعنی کوٹھی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو رات کوٹھی سے باہر پہاڑیوں میں گزارتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوٹھی سے صبح کی اذان کی آواز آتی ہے، اگر اذان آتی پتہ چلتا مسلمان، اگر اذان نہ آتی معلوم ہوا سب کافر ہے، پھر حملہ کرتے. سننے کی کوشش کرتے تھے اذان کی، جب اذان سنتے تھے امسکا، حملے سے رک جاتے تھے، والا نہ سنتے تھے اغارہ، تو حملہ کرتے تھے. اب حضور جنگل میں بیٹھے تھے انتظار میں، فسمع رجلا، حضور نے چرواہے سے سنا جنگل کے اندر، وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، تو اسلام پر ہے. ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تو آگ سے بچ گئے. فنظروا، صحابہ نے دیکھا اس آدمی کو، فاذا ہوا راعی معزن، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، خوش قسمت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع المؤذن، جو پڑھے گا جب مؤذن کی اذان سنے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو جو اذان کے بعد یہ پڑھے گا وہ پھر له ذنب. عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان، ہر اذان و تکبیر کے درمیان صلاۃ نفل، بین کل اذان صلاۃ، ثم قال في الثالثه لمن شاء، لیکن یہ مغرب کی اذان اور قیامت میں نہیں ہے، باقی میں جو بھی جو Thank you.